أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، ظاهر وباطنımızı iman ve Kur'an nurlarıyla münevver eyle. Gönüllerimizi hakaiki aşina eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyabı ve serfiraz eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, Rabbim bütün harekat ve sekenatımızı rızası istikametinde eylesin. Ağır bir yükün altında bulunan bizleri en karibü zaman bu yükün altından kalkmak suretiyle muvaffakun bil hayr eylesin. Kardeşlerim, benden aldıkları çok isabetli olmayan bir haberle sizi daha önceki haftalarda da davet etmiş, çağırmış, bir araya getirmişler. Ben sizin zahmetinizi, bir araya gelmenizi ve dağılmanızı vicdanımda bir azap halinde hissettim. Kusurumu Allah bağışlasın, siz de muakaze etmeyin. Son geldiğim haftada yine karışıklık oldu. Dün de yine belki bir araya gelme oldu, gitmeler oldu. Bütün bunlardan dolayı eğer özür dilemem gerekiyorsa şeriat zaviyesinden ben itizarda bulunayım. Rabbim de kusurlarımı bağışlasın. Siz de muakaze etmeyin. Yozgat'ın içinden bir iki defa geçtiysem de cemaatin karşısına çıkıp onlarla hasbihal etme imkanını bulamadım. Böyle bir imkanı Rabbim şimdi lütfeyledi. Onun bize olan bütün lütuflarını hep hayır istikametinde düşünerek dileyelim ve dilenelim inşallah bahşetlediği bu lütfu ümmeti Muhammed'in gönüllerde dirilişi hesabına en iyi şekilde değerlendirmeye bizi muvaffak eylesin. Namazdan evvel size Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tefsiriyle seslenen Hoca Efendi'nin mevzu ve mevize olarak huzurunuza getirdiği bir şey bana bir şey ilham etti. Müsaadenizle ben o hususu size arz etmek istiyorum. Serlevha olarak ele aldığım ayeti celile-i kerime az Arapçadan anlayanlar ne diyeceğimi anlamışlardır. Biz önümüzdeki günlerde din-i mübin İslam hesabına bütün dünyada, dünyamızda, İslam dünyasında bir diriliş intizar ediyoruz. Bunu intizar ederken akıl ve mantık dışı bir şey de intizar etmiş olmuyoruz. Şu ana kadar aklın, mantığın ve tabiatı beşerin çerçevesi içinde cereyan eden bir şeyi, kudreti her şeye yeten, dünyaları eviren ve çeviren, gecede gündüz cilvesi gösteren, kışta bahar cilvesi gösteren, Hazreti Allah'ın sonsuz kudretine itimat ederek bekliyoruz, intizar ediyoruz. Kendimizi de haklı görüyoruz. Kendilerinin de ifade ettikleri gibi böyle bir günün doğuşu, böyle bir baharın gelişi bir kısım esbaba, bir kısım vesaite vabestedir. Allah Celle Celaluhu iman edip salih amel yapanlara yeryüzünde hilafet vaat ediyor. Seyyidina Hazreti Davud Aleyhisselam'ı yeryüzünde sözü, sohbeti, sazı geçer bir halife yaptığı gibi, Seyyidina Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ı yeryüzünde maddi manevi hakim kıldığı gibi, gönüllere kadar hakim kıldığı gibi, görünmeyen varlıklara, cinlere, şeytanlara, ruhanilere hakim kıldığı gibi, aktarı alemi televizyon ekranında kendisine gösterir gibi, memleketinin her cephesine kendisini nigehban kıldığı gibi, siz de iman edip, emn-ü emanla, Allah'a itimat ederek, daire-i emniyet içine girer iseniz, ve salihatla kendinizi payandalar iseniz, Allah size de hilafet vaat ediyor. Yakın zamanda yeryüzünde sizin için de hakimiyet lütfedecek. Ve 3 asırdan beri çekmeye maruz kaldığımız mezelletten kurtulacak. Yerlerde gezen başlarımız inşallah bulutlar kadar âli ve yüce yerlerde dolaşma imkanını bulacak. Bu noktada durup yine Rabbimizin sonsuz rahmet ve inayetinden isteyelim. Bizi kendi gedalığımız içinde ele almasın. Rahmetinin enginliği ve genişliği içinde müteala buyursun. Sultana sultanlık, nitekim gedaya da gedalık yakışır. Biz el açtık, etek açtık. Sonsuz muhtaçlar olarak onun kapısına geldik. Onun sonsuz rahmetinden ümit ediyoruz ki bizi boş çevirmesin. Aziz Müslümanlar, dünyanın her tarafında, bizim dünyamızın her tarafında, bizim dünyamızın dışındaki dünyalara dünya demiyoruz. Zira içinde Hazreti Muhammed'den bahsedilmeyen bir dünya, dünya değildir sallallahu aleyhi ve sellem. İçinde Kur'an'ın nizamlaştırılıcılığı keyfiyetinden bahsedilmediği bir dünya, dünya değildir. İçinde Rabbimizin adından bahsedilmeyen bir dünya, dünya değildir. O dünyalar karanlıktır. Esma-i İlahi okunmayan dünya karanlıktır. Ayat-ı beyinat içinde Cenab-ı Hakk'a ait esrar müteala edilmeyen dünya karanlıktır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tanzim keyfiyetiyle bakılmayan dünya karanlıktır. Ve o dünyalara biz dünya demiyoruz. Dünya derken minarelerinden günde 5 defa dinimizin temeli olan şehadetlerin semalara yükseldiği dünyaları kastediyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kutsi kelamının ve cümlesinin şehbal açıp semalara doğru yükseldiği, ervahın bu kutsi kelimenin temsil ettiği hakikatları gördüğü dünyalara dünya diyoruz. İnsanının kalbine nazarı merhametle bir anda 70 defa Hakk'ın nazar ettiği dünyalara dünya diyoruz. Bütün bizim dünyamızdan ileriye matuf bir muvaffakiyetten bahsedilmektedir. Hangi hatibi dinlerseniz dinleyiniz, hangi vaiz ve nasiha kulak verirseniz veriniz, sözlerinin arasında âlem-i İslam'daki dirilişten bahislere rastlayacaksınız. Âlem-i İslam'daki gelişmeden bahislere rastlayacaksınız. Bütün bunları konuşturan Hazreti Allah'tır. En azından dua olsun diye bu sözleri söylettiren Hazreti Allah'tır. Arş-ı ihtizaza getiren ve mele-i âlânın sakinlerine, nedi-i âlânın sakinlerine ağızlardan dökülen bu lâlu güher gibi sözlere amin dedirten de Hazreti Allah'tır. Bu kadar duaları ve bu kadar isteklerim boşa çıkarmayacağını yine sonsuz rahmetinden ümit ediyoruz. Rabbim bizi diriltecek inşallah. İnsanlık muvazenesi içinde bizim için mevhud olan yeri verecek. Yüce masaların başına oturtacak. İnsanlık adına kararların kesilip biçildiği âli mahkemelerde bizlere de söz hakkı lütfedecek. Bir zamanlar raşit halifelerle dünya üzerinde bu denli muhteşem bir hakimiyeti tesis buyuran Hazreti Allah, cihanın şarkını ve garbını hayrette bırakacak şekilde, yıldırım süratıyla, küre-i arzın 7 kıtasından 4 kıtasından, Hazreti Muhammed ordusunun sallallahu aleyhi ve sellem, Yağız delikanlığının, Yavuz atlarının kişnemelerini ve haykırmalarını duyuran Hazreti Allah, sonra Abbasi ile bu işe hız veren Hazreti Allah, Selçuki ile belli bir ihtişama bu işi ulaştıran Hazreti Allah, ve Osmanlı ile 6 asır yüce adının Avrupa sınırlarına kadar bayraklaştırıp yükselten ve götüren Hazreti Allah, ölüden diriyi çıkaran Hazreti Allah, kuru bir üzüm çubuğu haline gelmiş, 3 asırdan beri güdükleşe güdükleşe bitmiş ve tükenmiş, milletimizden de yeniden salkımlar çıkaracağını ümit ediyorsak, sonsuz rahmetine itimadımızdan dolayıdır, bizi muakaze etmesin. Bütün sözler ve sazlar, bütün müzakere ve muhavereler, şu ölü gönüllerin yeniden dirilişi istikametinde cereyan ediyor. Rabbim bize bir mezellet verdi, bizi mahkum etti. Hiçbir zaman rızası olmadığı halde kafir üzerimizde sulta kurdum. Ağzımızdaki lokmayı ağzımızdan aldım, başımıza vurdum. Hem üzengi öptürdüğümüz kimseler başımıza vurdum. Biz payimal olurken onlar payidar oldum. Biz yerlerde emekleyip gezerken sürünürken onlar göklere doğru pervaz etmeye başladılar. Biz maddeten de manen de kaybettik ama maddeten kaybımızın altında Rabbimizle münasebetimizi koruyamamız gibi bir manen kayıp keyfiyeti vardı. Rabbimizle münasebetimizi ciddi ve derin tutamadık. Gönlümüzde o gönül sultanına taht ayarlayamadık. Gönlümüzü gönlümüzde kenzen bilinen Hazreti Allah için ihzar edemedik. Edemediğimizden dolayı o sevmediği bir işim. Kafirleri başımıza musallat etme işini yaptım. Fakat vel akibetü lil müttakin fehvasıncam. Geç netice Müslümanlar içindir. İnşallah akibet Müslümanları memnun edici mahiyette cereyan edecektir. Burada meselenin esbab ve şeraitine temas etmeden sabrınızı suistimal etmezsem, ilk bu devrana, bu duruma maruz kalan biz olmadığımız gibi, son bu duruma maruz kalan da biz olmadığımızı göstermek için size bir düzine tarihi tekerrürlerden bir kısım misaller aktarmak, intikal ettirmek istiyorum. Aziz Müslümanlar, hocamız ifade ettiler, Seyyidina Hazreti Adem'le beraber hidayeti temsil eden, küfür ve küfranı temsil eden beraber başlamış, devri risalet penahiye kadar gelmiş, bitmemiş, devam etmiş, kıyamete kadar da devam edecektir. Eski medreselerde Arapçada, Arapça bir tekerleme olarak ifade ettikleri لِكُلِّ فِرْعَوْنِ مُوسَى. Her firavun için bir Musa vardır. Her mütemerrid için bir mühtedi vardır. Her hadi için bir dal vardır. Bir yerde hak ve hakikata davet eden birisi varsam, bir yerde semadan dupduru akan bir su varsam, bir yerde de kanalizasyona layık bağışlayın akan bir şey vardır. Bir yerde yükselen bir bulut varsam, bir yerde de bir kasvet bulutu vardır. Bir yerde insanı semaileştiren ve semavileştiren bir hava ve bir keyfiyet varsam, bir yerde de insanı cehennem numun keyfiyetlere baş aşağı götüren haller vardır. Bu o günden bugüne devam ede gelmiştir. Yerinde el harbu sical fehvasıncam. Müminler galebe çalmış, yerinde de kafirler galebe çalmıştır. Seyyidina Hazreti Adem'le başlayan tatlı bezim, kendi evlatlarıyla bozulmuştur. Habil, Kabil hakikatıyla. Ama isimler İsrail üsturelerinde geçiyor. Kur'an-ı Mucizül Beyan'da gördüğümüz Hazreti Adem'in iki evladının hikayesiyle, ahsen-i kasas olan Kur'an-ı Kerim'in kıssaları içindeki keyfiyetiyle, Hazreti Adem bezminin bozulduğuna şahit oluyoruz. Bu bezmi düzeltmek için Allah yine ülül azm peygamberlerden Hazreti Nuh'u gönderiyor. Biz yine Kur'an-ı Kerim'de Seyyidina Hazreti Nuh'un 950 sene cemaatinin içinde kaldığına şahit oluyoruz. Bir kısım kadiyani müfessirlerin noktayı nazarları bertaraf edilecek olursa, Seyyidina Hazreti Nuh aleyhisselam cemaati içinde 950 sene yaşamış olduğu ifade buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. 950 sene. Ali Hoca değil, Veli Hoca değil. Sizin caminin imamı vaizi değil. Hatta yanılarak şu anda dinlediğiniz bir fasık-ı facir de değil. Ülül azm peygamber ve Allah'la münasebeti çok kavi olan bir peygamber. Ağzından dökülen sözler lalü güher olan bir peygamber. Tam 900 sene cemaatinin kapısını vuruyor. Kulu la ilahe illallah diyor. Bu tatlı çağrıda ve davette bulunuyor. Yapılan şey boynuna ip takma hakaretidir. başına taş atma hakaretidir, yüzüne tükürük salma hakaretidir, başına gözüne taş saçma hakareti, kum saçma hakaretidir. 900 sene sonra, 50'sini onur rüştü erme devresine veriyoruz. 900 sene sonra, belki biraz evvel, sahili selamete götürmek üzere insanları bir sefineye davet ettiği zaman düşünün, o iptidai vapurların alabileceği kadar cemaat azdı. İnsanın iki elinin parmak sayısı kadar, belki de dört elin parmak sayısı kadar. İşte o kadar cemaat, ülül azm bir peygambere inanıyordu. Bu neyi anlatıyor bize? Beşer yer yer öyle bir çukura düşmüş ki, doğrudan doğruya mesajları Allah'tan alan, arş-ı azamı konuşturan, gönlüyle konuşan, Allah hesabına konuşan ve bir hakkın Allah'ın halifesi olduğunu her haliyle ispat eden, nebiler devrinde dahi öyle bir kerteye gitmiş ki, nebileri dinlemez olmuş beşer. Ve fakat sonra belini doğrultmuş, Seyyidine Hazreti Nuh'la ayrı bir devran açılmış. Yeryüzünde yine imana dayalı medeniyetler kurulmuş, harslar kurulmuş. Yeni yeni kültürler teşekkül etmiş. Fakat şımarık ve azgın beşer, bulduğu şeyleri yine menfi istikamette değerlendirmiş. İçinde yüzdüğü refah ve saadet kendisini çılgına çevirmiş. Hazreti Hud devrini idrak ettiğimiz zaman, kayaları yarıp içine giren o ucube insanların, o güçlü ve kuvvetli insanların, tarihe meydan okuyan insanların, aynı zamanda semalara da meydan okuduklarına şahit oluyoruz. İnkar-ı uluhiyet davasını görüyoruz. Putların hortladığına şahit oluyoruz. Nübüvvetin haşrin inkar edildiğine şahit oluyoruz. Avası çıktığı kadar yüce peygamber Hazreti Hud sesleniyor Ad kavmine. Biz Ad dediğimiz, Adi dediğimiz zaman Ad kavmiyle alakalı meseleleri kastederiz. Ad kavmine sesleniyor. Heyhat, duyan yok, dinleyen yok. Kendi feryadı ancak ses veren feryadına. Kimseler yok aşinadan büsbütün hali diyar. Nerede yaranım diyorken Bülent Avaz ile, nerede yaranım diyor vadi, payaban, kuhisar. Sesleniyor ve vadilerden sadece Hud'un sesi geliyor. Allah'ın salat ve selamı kainatın fahrının ve onun üzerine olsun. Seyyidine Hazreti Hud çeki düzen veriyor. Bu devran devam edip geliyor. Hazreti İbrahim'e geldiğimizde biz manzarayı şöyle görüyoruz. Peygamberler babası Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Efendimizin hiçbir nebiye duymadığı saygıyı duyduğu insan, hem onun dedesi hem bütün İsrail peygamberlerinin dedeleri, Halilullah, bir gün kendisine sen Allah'ın dostusun denince, hayır Allah'ın dostu Hazreti İbrahim'dir buyurur. Hazreti İbrahim karşısında yüzü yerde o büyük insan, yüzü yerde olduğu nispetle başı arş-ı azama ulaşan o büyük insan, o kadar mütevazi ve o kadar saygılıdır. Hazreti İbrahim Allah'ın dostudur. Teslimiyet ve tevekkülün kristalleştiği insandır. Teslimiyet ve tevekkülü temsil eden yüce insandır. Ateşe giderken bile esbaba tenezzül etmeyen ve anı vahid, lahzayı vahid eden, Allah'ı nazardan atmayan, Allah'tan bir an gönlü hali olmayan çok yüce bir peygamberdir. Hazreti İbrahim'i biz ya Nemrud'un karşısında veya Babil kalesinin kapısının önünde şu türlü heyecanlar içinde görüyoruz. Muhtereme zevcesi Hazreti Sara ile beraber ellerini kaldırıyor yüceler yücesi Hazreti Allah'a diyor ki, ey Rabbim diyor, burada bizi derbeder ve perişan edersen yeryüzünde senin adını anacak kimse kalmayacaktır. Sen biliyorsun ki ilmi muhitinle yeryüzünde şu dakikada sana inanan bir ben varım, bir de Hazreti Sara vardır diyor. Sen bizi burada tüketme, bitirme diyor Allah'ım. Biz bu derinden yalvarış ve yakarış içinde şunu görüyoruz. Hazreti İbrahim devrinde insanlık yeniden tükenmiş, bitmiş. Kalpler ölmüş. Sadece bir peygamber, bir de zevcesi kalmış. O pak insandan gelecek sadece temiz tohumlar var, spermler halinde. O muhteşem vücutta hareket ediyor. Bunun dışında yeryüzünde tevhide namzet hiçbir şey görmüyoruz. Son kerteye gelmiş dayanmış. Hazreti İbrahim'in estirdiği hava ile insanlık yeniden bir nevbahara ulaşıyor. Kıştayken birdenbire bir baharın kapısının önüne geldiğini görüyor. Peygamberler her yerde bir peygamber baş gösteriyor. Öyle oluyor ki bir anda bir senenin içinde 10 peygamber 10 yerde vazife yapıyor. 10 müceddit değil. bizim başımızın tacı, taclarımızın sorgucu saydığımız Şah-ı Geylaniler değil, Muhammed Bahauddin Nakşibendi Hazretleri değil, Hazreti Şazeliler, Bedeviler, Rufailer değil, peygamber. Bir anda 10 yerde 10 tane peygamber, kutsi peygamberlik vazifesini, davayı, nübüvveti sürdürüyor ve yürütüyorlar. Yeniden bir gül devrim. Uzatmayayım ben meseleyi. Böyle iğne çıka ta Efendimiz'e kadar geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzüne şeref kudum buyurduğu zaman, onu yine biraz evvel adını vermeden sözleriyle meseleyi tablolaştırdım. Şairi şehrimizin yıkılış döneminde felaketlerimizi idrak edip ona destan tutan şairi şehrimizin beyanı içinde görelim. Diyor ki 14 asır evvel bir böyle geceydim. Karanlık bir geceydim. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdim. Lakin o ne husrandı ki hissetmedi gözler. Halbuki kaç bin seneydi bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamureyi dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıktan. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakı sarmıştı zeminin. Anarşi bütün afakı sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Ve sonra derken kırkına varmıştı ki o masum. Başlarda gezen ayaklar suya erdi. Aczin ki ezilmek de hakkı dirildi. Zulmün ki zevali aklına gelmezdi geberdi diyor. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam zuhur ettiği an ortalıkta canavarlık vardı. Her sokak başı bir tuzaktı. Öldüren öldürene ve öldürdüğü yanına kalıyordu, ceza görmüyordu. Kuvvetli haklıydım. Hak ayaklar altında paymal idim. Kabe-i Muazzama senenin günleri adedince putlarla doldurulmuş, donatılmış ve bu Kabe için bir ihtişam getirdi zannediliyordum. Kabe'nin etrafında çırılçıplak kadınlar tavaf yapıyorlardı. Kâbetullah'ı kadınlar çırılçıplak tavaf yapıyorlardı. Az buçuk arı ve haysiyeti olan bir kadın oturuyor bir tarafta ağlıyordu. Bu nasıl insanlık sukutudur diyordum. Kadınlar böyle yaparlarsa diyordum. Böylesine felaket üstüne bir devrede kainatın fahri dünyaya geliyordum. 23 sene cehdine, 23 sene mücadelesine şahit oluyoruz. Bu 23 senelik mücadele içinde kainatın efendisi Efendimiz, 600 senede başarılmayan şeyler Allah'ın tevfikiyle başardı, elde ettim. Batılı söylüyor bunu. Diyor ki insanlık tarihinde bu kadar hızlı ikinci bir gelişmeyi göstermek mümkün değildir. Hem kendi cemaatini teşkil etsin, hem hukuki ve iktisadi sistemini kursun, hem pozitif ilimlerin temel esaslarını getirsin, vaz etsin. Hem de cihanın iki büyük imparatorluğuna karşı ilanı harp yapsın. Hem Sasanileri yıksın, dize getirsin. Hem Roma İmparatorluğunu haraca kessin. Hem sulh-ı umumi yeryüzünde tesis etsin. Ve yıldırım süratiyle yıldırımların yapabileceği, yapamayacağı bu işi 23 sene gibi kısa bir zamana sıkıştırsın. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aklın alacağı şey değildir diyor bu. İnsanlık yine çukura düşmüştü. Allah'ın tevfikiyle Hazreti Muhammed sayesinde yeniden sallallahu aleyhi ve sellem evci kemali insaniyete çıktı. Bir kere daha insanlık dersini aldı. Bir kere daha insanlığı öğrendim. Bir kere daha gerçek medeniyet kurma yoluna girdim. Rabbim Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'la insanlar lütfeylediği şeyleri bizlerle de lütfeylesin. Bu bezmin son deminde gelen bizlerim. Garipler olarak teşrif, tekrim, tebcil buyursun. Bu işin zimamdarlığını bize lütfeylesin. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bademe kıyamete kadar atını çekme ve tutma, kendi sınırlarımız içinde dolandırma lütfuyla bizleri serfiraz eylesin. Bunları size niçin arz ettim aziz Müslüman? Bir şey bekliyor ve intizar ediyoruz. Beklediğimiz şey ilk olan bir şey değildir. Son olacak bir şey de değildir. Şu ana kadar 50.000 defa, 100.000 defa olmuş bir şeydir. Bunu Rabbimizden istiyoruz. Bütün hatiplerimiz, nasihlerimiz, vaizlerimiz kürsilerini bununla süslüyorlar. Sizin kutsi ve tebcil edilecek heyecanlarınızı bu mevzuda tahrik ediyorlar. Ve size yol gösteriyorlar. Gelecek sizindir, elbet sizindir, ebed sizindir diyorlar. Sizi heyecanlandırıyor. İslam davası istikametinde sayı şevkinizi kamçılıyor. Siz size düşeni yapın, Rab şuunat-ı rububiyesiyle kendisine düşeni yapacak, sizi derbeder ve perişan bırakmayacaktır. El verir ki siz size düşeni yapasınız. Bugüne kadar da bu iş böyle ine çıka geldiğine göre inşallah biz onun inmiş devresine şahit olduk. Çukurun dibindeki devresine şahit olduk. Bundan sonra onun çıkacağını vicdanlarımızda hissediyor gibiyiz. Yukarıya doğru tırmanmayı hissediyor gibiyiz. Ben pek çokları gibi bu mevzuda düşünmüyorum. Muhakaze etmezseniz, kınamazsanız arz edeyim. Bana göre alemi İslam'da baş aşağı gidişin başlangıcı 3 asırdır. 3 asırdan beri biz baş aşağı gidiyoruz. Osmanlı devrinin, muhteşem Osmanlı devrinin son döneminden medrese fonksiyonunu eda edemedi. Tekke gönülleri ayakta tutamadı, vazifesini bir hakkını eda edemedi. Edenler başımızda, onların yerleri vardır. Âli mektepler kendilerine düşen vazifeyi eda edemediler. Saray kendisine düşen vazifeyi eda edemedi. Ve o günden bugüne biz baş aşağı bir çukura doğru yuvarlanıyor gibi yuvarlandık geldik. Bundan 100 sene evvel çok süratli baş aşağı gidiyorduk. Ama belki bugünkünden yukarıda bulunuyorduk. Belki camilerimiz, tekkelerimiz ve zaviyelerimiz açık idi. Halka-i zikirler teşkil ediliyor. Ve aynı zamanda medaris-i ilmiye devam ediyordu. Âli mekteplerde en mükemmel şekilde dersler veriliyordu. Fakat biz süratle baş aşağı gidiyorduk. Şimdi bundan 100 sene evvelki durumdan belki aşağıda bulunuyoruz. Çok mühim bir noktaya dikkatinizi istirham ediyorum. Şu anda belki 100 sene evvelki durumdan biraz daha aşağıda, biraz daha çukurda bulunuyoruz. Fakat 100 sene evvelki insanımızın başı baş aşağıydı. O aşağıya doğru geliyordu. Onda batı hayranlığı belirmişti. O kafir ve faciri alkışlıyordum. Onda tembellik belirmiştim. İçimizde kahveler zuhur etmeye başlamıştım. Rabbin rahmetinin içine girmediğim, Hazreti Muhammed'in fersa fersa uzak olduğu sallallahu aleyhi ve sellem, tembel yuvaları belirmeye başlamıştım. Kiz zuhur etmeye başlamıştım. O kahvelerde gıybet cereyan etmeye başlamıştım. Oyunlar oynanmaya başlamıştı ve insanımız o günden itibaren baş aşağı gidiyordu. Bize gelince biz bunların curcuna halinde yaşandığı dönemi idrak ettik. Fakat bizim insanımız şimdi bu çukurdan yukarıya doğru tırmanmaktadır. Binaenaleyh biz düne nispeten şanslı görüyoruz. Nasıl? Nasıl mı? Dünün meydana getirdiği tohumlar 2-3 sene öncesine kadar camilerimizi sadece yaşını almış, başını almış, beli bükülmüş, vakit geçirmek için camiye gelen ihtiyarların yeri haline getirmiştim. Ama etrafınıza, sağınıza, solunuza baktığınız zaman şimdi camileri lebalep, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olma neşvesini iliklerine kadar yaşayan gençlerle göreceksiniz. Tepeden tırnağa heyecanla dolu gençlerle göreceksiniz. Salisen ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şu gidişi bize çok şey ifade etmektedir. Zira yıllardan beri insanımızda görmek istediğimiz bir şey vardı. Onda sahabi ruhunu görmek istiyorduk. Aleyhissalatu vesselam devrini yükseltecek cemaatin ruhunu görmek. Geceler aydın olsun cemaatin. Cemaatimizin gecesinde teheccüd namazı olsun. Seccadesi yaşlı olsun. Seccadesinde bir kısım inilti bulunsun, bunu bekliyorduk. Pazartesi, perşembe oruç olsun. Eyyami bir de oruçlu geçirsin. Her ay oruç olarak Rabbimizle münasebete geçtin. Eli tesbihli olsun, kafası çalışır olsun, batının fünunu müsbetesine vakıf ve nigahban olsun, insanlığın uydurduğu içtimai çemberlere de aşina ve agah olsun. İnsanımız da bunları bekliyorduk. Sahabe-i kiramda bunlar vardı. Eğer cemaatimizde, toplumumuzda, gençliğimizde bunları görüyorsak, Allah'ın sahabe-i kiram için vaat ettiği aynı şey, inşallah sizler için de, bizler için de bahis mevzudur. Bu hususa ışık tutucum, acaba hakikaten sahabinin ruh ve şuurunu yaşayacak ve yaşatacak, yaşatma zevkiyle başı dönecek, yaşama arzusunu terk edecek, bu nesli içimizde gösterebilir misiniz? Ondan misal arz etmek suretiyle, sonra neslime dönmek suretiyle gösterebileceğim kanaatindeyim, muakaz etmeyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendilerine itimat ettiği bir cemaatle İslam davasını neşrettim. Ayşe validemiz bir gün eski günlere ait dertleri sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gönlü gayet dilgir, canım çıksın şöyle buyururlar. Ya Ayşe senin kavminden çok çektim buyururlar. Zira akabe akabe dolaşıyor, topluluk topluluk karşılarına çıkıyor. Her insanların 3-5 kişi bir araya geldiği yere gidiyor, avam ifadesiyle bağışlayın damlıyor ve sonra onlara diyor ki, siz beni himaye edin, ben de Rabbimin bana yüklediği Rabbimin dinini neşredeyim, İslam'ı neşredeyim diyor. Ve anlatıyor, bu tabloyu tamamlama sadedinde anlatıyor. Bir gün taşradan gelmiş bir kabilenin yanına sokuldum. İçinde gençler vardı. Dedim ki ne olur beni himaye edin. Şu göklerden gelen emirleri neşretme imkanını bulayım. Gençler kalktı üzerime üşüştüler benim. Başıma taş toprak saçmaya başladılar. Ben onlardan çok rahatsız oldum. Beni çok rahatsız ve izac ettiler. Yanlarından ayrılırken onlara bağlı bir yaşlının oturduğuna şahit oldum. Yaşlı insanın yanına geldim. Adım adım beni takip eden kızıl saçlı amcam da arkamdaydı. Ebu Leheb arkamdaydı. Kimin yanına gidersem yanına sokuluyor, diyor ki sakın bunu dinlemeyin. Kavmi ve kabilesi arasına iftira attım. Evladı babaya, babayı evlada düşürdüm. Cemaatimizin düzenini bozdu diyor ve kalplere bir şey korsam şayet onu bulandırıyordum. Yaşlı adamın yanına gittim. Saçları bembeyaz olmuş pir ifanim. Ona dedim ki bak sen inhiraf etmeden sağa sola ahirete doğru gidiyorsun. Hayatın hesabını vereceğin yere doğru gidiyorsun. Ne olur sen beni himaye et de ben Rabbimin dinini neşredeyim. Adam bir kükredi. Başımdan savul git dedim. Kalkarsam seni şöyle yaparım dedim. Ağzına gelen bütün küfürleri savurdum. Kızıl saçlı insan da yanına gelince ah dedi herkes senin gibi akıllı olsam. Bu adam cemaati içinde bu kadar dahi tırnak tutturamayacak diyordum. Ve nebiler nebisim, başımızda el-hak gezmeye hakkı olan, semalara çıktığı zaman semaların etekleri mücevherlerle dolan, yıldızlar atının ayağının altında kaldırım taşı haline gelen, huriler kendisine perdedarlık yapan, gılmanlar saçılmış inciler gibi ayaklarının altına saçılan, bir daha geriye dönme diye Miraç'ta cennette kalmasını arzu ve istekte bulunan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, insanlığa bir hakikati duyurmak için yeryüzünde bu denli hakaretlere maruz kalıyordum. 50.000 defa belki aynı kabilenin yanına gittim. 50.000 defa hakikatleri onlara duyurmaya çalıştım. Ve nihayet Bisat-ı Seniyye'nin 10. senesiydim. 5-6 talihli gelmişlerdim. Bunların içinde Ebu'l-Heysem-i Teyyihani ile Es'ad ibn-i Zürare'yi çok iyi tanıyoruz. İçinde yaşlılar da vardı. Bugün Mina dediğimiz yerde o çukurlarda, derelerde, vadilerin kenarında panayırlar oluyordu. Bunlar da Medine'den ticarete gelmişlerdi. Mekke'de ticaret yapıp gideceklerdi. Aleyhissalatu vesselam da ticarete bir şeyler arz ediyordu. O da panayırları değerlendiriyordu. İnsanların kimisi emtia veriyor, para alıyor, kimisi para verip emtia alıyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam da elinde cennet vardı. Rıza ilahi vardı. İnsanlardan ubudiyet istiyor ve bu elindeki emtiayı onlara arz etmek istiyordu. Hakikat gamzeden çehreli bu topluluğun yanına gittim. 5-6 kişiden ibaret idiler. Bunlara yanaştığı söyleyeceğini söyledim. Yanında bu defa kendisini teyit eden amcası ve süt kardeşi Hazreti Abbas da vardı. Cemaat kendisini dinlediler. Çok ağır bir teklifti bu. Dünya imparatorluklarına karşı koyma teklifiydi bu. Bütün küfür dünyasına meydan okuma teklifiydi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı himaye etmek, Lat-ı Üzzay'ı, Menal'i ve Hübel'i hepsini karşına almak demekti. İran'ı ve Sasani'yi karşına almak demekti. Roma'yı ve Hristiyan'ı karşına almak demekti. 6 talihli insan, Resul-i Ekrem'i gönülden dinlediler. Onu dinlerken cennetlerden Kevser gibi akan sözleri karşısında, renkleri kâh pembeleşiyor, kâh tülleşiyor, kâh mavileşiyor, renkten renge giriyorlar. Yaşlılar içinde birisi dedi ki, sana biat edelim elini sıkalım, sana zahir ve arka çıkalım ama alacağımız nedir dediler. Cennettir dedi Resul-i Ekrem, cenneti alacaksınız bunun karşılığından. Dediler ki böyle bir ticarete razı olduk. Hazreti Abbas takviye ediyordu, ey cemaat neye biat etmek istediğinizi biliyor musunuz? Cihanı karşınıza aldığınızı biliyor musunuz? Buna sahip çıkınca bütün küfür öfkelenecek, karşınıza dikilecek, bunu biliyor musunuz diyordum. ve onlar biliyoruz ve bilerek yapıyoruz diyorlardı. Ağızları cennet kevserini içsin. İşlerinde tereddüt geçirenler oldum. O genç Esad İbn Zürare bir delikanlıydı. 14-15 yaşında, belki 16 yaşındaydım. Yerinden ok gibi fırladım. Resul-i Ekrem'in ellerine kapandım, öpüyordum. Şu adama biat edin diyordum. Siması hakikat kamze diyor, buna biat edin diyordum. Biat ettiler. İsimlerini yazın, boynunuzda gezdirin bu 6 kişinin. Hastalığa maruz kalmazsınız. Yeryüzüne ilk defa inen nura sahip çıktılar. Onu havuz yaptılar. Göğüslerini kale yapacaklarını, sütre yapacaklarını söz verdiler. Es'at Medine'ye dönünce durmadım. İlk defa cuma namazı topladı, kıldırdım. Daha sonraki sahabi onu hayırla yad ederken makamı cennet olsun der. Es'at Resul-i Ekrem'i sonra göremedim. Efendimiz hicret ettiği zaman o çoktan Bekî-i Karkat'a gitmiş ve gömülmüştü. Bir delikanlıydı. Tohumu atmış, geriden gelenlere cennet numun bir devre bırakmıştım. Ama kendisi bu bezimde mükafat almadan çekip gitmiştim. Gençlik işe sahip çıkmıştım. Resul-i Ekrem gülmeye başlamıştım. Gençlik dine sahip çıkarsa Resul-i Ekrem gülecektir. Gençlik dine sahip çıkar, din uğrunda gerekli tehalükü gösterirsem Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mübarek ruhaniyetiyle başımızdan eksik olmayacaktır. Hissinizin bezirganlığını yapmak niyetiyle değil. Fakat Aleyhisselatü Vesselam'ın kutsi teveccühlerine tercüman olmak için arz etmek istiyorum aziz Müslüman. Bir kardeşimiz geldi bundan birkaç ay evvel. O gönlü pek temiz. Daha böyle gözlerini yumarken Aleyhisselatü Vesselam'ın pak temessülü hemen karşısına çıktığını söyler. Bir camide Allah rızası için imamlık yapan bir kardeşimizdir. Bana yazdığı mektupta, hatta geldiğinde de şifayı olarak anlattım. Dedi ki, Fahri Kainat Efendimiz bulunduğum yere gelmişti, gördüm. Eteklerim mücevherlerle doldu. Öylesine sevindim ki ne yapacağımı bilemiyordum. Ortalık aydınlanmıştım. İşlere bir inşirah doğmuştum. Sanki cennete girmiş gibi bir hal hissediyorduk. Dedim ki, ya Resulallah, şeref kudum buyurdunuz. Buyurdular ki, yeryüzünü teftiş ediyorum. Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hayat nefedecek yeni ordusunu, gençler ordusunu teftiş ediyorum. Buradan da dedi ki, İzmir'e gideceğim. İçimden diyor, dedim ki, bu benim günahkar hocam duysa kim bilir nasıl sevinecektir. İçimden dedim diyor. Ve sonra aradan bir ay gibi kısa bir zaman mı, iki ay gibi bir zaman geçmiştim. Bir kardeşimiz görüyorum. Bir hayır müessesesini mübarek teftiş etmeye gelmişler. Bütün halk yığın yığın etrafında akıyor, oraya akıyor. Bir müessese yapılıyor. Ervah-ı hoşnut edecek bir müessese yapılıyor. Temiz eller onun temelini harcatarken unutmasınlar. Aleyhissalatu vesselam elini o atan, harcatan elin üzerine koyuyor. O müesseselerin bütününü alkışlıyor. Bu ikinci müşahede diyor ki, vallahi gördüm. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam cihan hükümdarı gibi, cihanın hükümdarlığı da ne oluyor? Cihan hükümdarı gibi oraya kadar gittiler, teşrif buyurdular. Ve sonra bir cami gibi yer oldum. Minberin önüne doğru geldi, oturdular. Orada vazife yapacak insan da vardı. Teklif ettiler vaaz-ı nasihat edin diye. Ya Resulallah, teeddüp ederim siz varken burada nasihat edelim. Orada bir tanesi başını kaldırdı. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah derken tebessüm buyuruyor. Beşaşet ve beşaret arz ediyor, ishar buyuruyorlardı. Bundan anladık ki yeryüzünde Cenab-ı Hak yeniden gençliğimize bir hız verdi. Bize bir eman bahşeyledi. Aleyhissalatu vesselam da bu yeni ve ahir zamanda zuhur edecek temiz ve nezih ordusunu teftiş etmek üzere manen saflarımızın arasında bulunuyor. Kalplerimizi istikamet içinde tutalım. Gönlümüzü o Sultan-ı Zişan'a müteveccih tutalım. Onun her halimize nigahban olduğunu bilelim. Zira kendisi bize sadık ve masduk olarak haber veriyor ki, küre-i arzın neresinden olursa olsun selatü selam okunduğu zaman muvazzaf ve müvekkeller vardır. Bana gelir derler ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, falanın sana şu atiyesi, şu hediyesi vardır. Ben de ona mukabele ederim buyuruyor. Ve biri gelir de başımda salatu vesselamu aleyke ya Resulallah derse, ben de ve aleykesselam der, ona mukabelede bulunurum. Aleyhissalatu vesselam mübarek ruhuyla, perişbirisiyle, dublesiyle haydır. Aramızdadır ve halimize nigahbandır. Yeryüzünde Allah'ın tek ve yekta halifesi, ferdiyet makamının müstesna varlığı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yeniden bir Allah cemaatini teftiş ediyor. Bütün bunlar bizim yeniden bir var olma ve dirilme yoluna girdiğimizin emaresidir. Bütün bunlar geleceğin çok farklı olmasının emaresidir. Bütün bunlar yeryüzünde içtimai coğrafyanın ileride değişmesinin emaresidir. Ama bütün bunların olması kendi içinde bir kısım şartlara bağlıdır. El hakku ya'lu ve la yu'la aleyh fehvasınca. Hak daima alidir. Hiçbir şey ona galebe çalamayacaktır. Fakat hakperest olan insanlar, hakşinas olan insanlar, hakkın taraftarları kendilerine düşen vazifeyi yapmalıdırlar. Aziz Müslüman, ben belki sabrınızı suistimal ettim. Bir noktaya getirip de asıl söylemem gerekli olan şeyi söylemek için belki işi uzattım. Belki mevzuyu dağıttım. Belki bir kısım kimseler için tahammül fersa bir hal aldı. Muhakaze etmeyin. Ben sizin için geldim. Rabbimin rızasını kazanayım diye. Hatırınız için geldim. Siz de 5-10 dakika daha sabredin, beni dinleyin. Asıl mevzu arz edeceğim. Dirileceğiz Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gür seda Kur'an'ın ve İslam'ın sadası olacaktır. Bunda kimsenin tereddüt ve şüphesi olmasın. Bir ehli hakikata bundan 50-60 sene evvel, 70 sene evvel alem-i İslam'ın ve Avrupa'nın durumunu nasıl görüyorsun diye sual teveccüh ettiği zaman diyor ki, Avrupa'yı bir İslam devletine hamile görüyorum. Yakın Doğu hamlini vaz edecek. Alem-i İslam'ı da bir Avrupa devletine hamile görüyorum, o da hamlini vaz edecek diyor. Bütün bunlar haber verilmiş ve haber verildiği şekilde de kendi kendine zuhur ediyor. Kendi kendine zuhur ediyor. Ama bu zuhurlara vesile olabilecek şart-ı adi tarif ve keyfiyetiyle bizim de yapmamız gerekli olan şeyler vardır. Aziz Müslümanlar, Müslümanlık âlidir ve âli olacaktır. Ama onu Allah'ın tevfik ve inayetiyle Müslümanlar âli kılacaklardır. Zira Müslümanlık bir kısım prensiplerden ibarettir. Onun varlığı izafidir. İnsanların hayatına döküldüğü zaman, insanlar için levh-i mah ve ispattan ibaret olan, hayat şeridine döküldüğü zaman bir ağırlık, bir keyfiyet, bir derinlik kazanacaktır. Binaenaleyh yeryüzünde Müslümanlığı Müslümanlar temsil edeceklerdir. Müslümanlar Müslümanlığa hizmet edecekler, hak vesilelerle hak davayı tahakkuk ettirecekler. Biz eğer bugün Allah'ın tevfik ve inayetiyle 3-5 adım atmış bir mesafe kat etmiş isek, bu hak yolunda yine hak vesilelerle yürümüş olmanın ifadesidir. Ve eğer arzu ettiğimiz şeye Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 sene gibi kısa bir devre içinde kat ettiği mesafeyi kat edemiyorsak, bu da bu mevzudaki bizim ihmalimizin, yanlış davranışlarımızın ve bir kısım hatalarımızın ifadesidir. Çeşitli anlayışta, çeşitli grup ve klik anlayış içinde bulunan arkadaşların nefsimle beraber derdine derman olur diye arz edeceğim. Aziz Müslümanlar, hak haktır. Hakka hizmet de ayrı bir şeydir. Ve bu hizmetin yolunun hak olması da ayrı bir şeydir. Her hak davanın her vesilesi, her yolu hak değildir. Bazen bazı kimseler hak davaya yanlış vesilelerle giderler. Onun için emekler yolda kalırlar. Varlık cilvesi gösterdikleri yerde de döner, sonradan tükeniverirler. Allah muhafaza buyursun. İslam haktır. Bu hak davaya hak yollarla hizmet edilecektir. Ne demektir bu? İslam davasına Marksist ve Leninist sistemle hizmet edilemez. İslam davasına sokağa dökülmek, hasımları yok etmekle hizmet edilemez. İslam davasına şuradaki buradaki sloganlarla hizmet edilemez. İslam davasına Adolf Hitler'in kavgamıyla da hizmet edilemez. İslam davasına İslam'ın yüce peygamberi, gönlümüzün ruhu ve kalbimizin nuru olan Hazreti Muhammed'in yoluyla hizmet edilir. Adolf Hitler'in kavgamı değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın siyer ve magazisi olacaktır. Bu hak davanın vesilesi hak olacaktır. Bu da çeşitli yerlerde misyonlar kurmam, teker teker gençlere sahip çıkmam, kafalarını kalpleri kadar aydın kılmam, onları gönül eri haline getirmem, tekyenin aşk ve vecdini gönüllerinde hasıl etmem, medresenin ulumuyla kalplerini, kafalarını donatmam ve garbın fünunu müsbetesiyle terkip kabiliyetine yükseltmem. Günün insan halinde komple insanlar olarak insanın içine salmam. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Saltanat, debdebe ve ihtişamı terk ederken o gözünü bu küçük yuvarlara, hücrelere dikmiş en mükemmel insan yetiştirme yolunu düşünüyordum. Binaenaleyh bir ateş halinde cereyan eden ve bir çağlayan halinde akan ve nasiyeleri Hazreti Muhammed gamzeden, alnından öpeceğim benim tertemiz neslim ve insanım, Hazreti Muhammed'in yoluyla sallallahu aleyhi ve sellem hizmet ettikleri zaman bir adımları 20 adım kıymet ve değerinde üstün kabule mazhar olacaktır. Bir adımla 100 adım atmış olacaklardır. Bir adımla 100 adım terakki etmiş olacaklardır. El verir ki Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın yolunda olsun. Hazreti Muhammed davasında sallallahu aleyhi ve sellem, size Hazreti Muhammed'in yolunu tavsiye ediyorum. Sokak işi değil, gönüllere inme işim, muhabbet fedaisi olma işim, husumeti öldürme ve gömme işim, sevgiyle hareket etme işim, hakkı omuz veren herkese alkışlama işim, hakkı bir define bilme ve o defineyi taşıyan herkese alkışlama işim, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a ağırlık verme işi, zira Allah'ın mizanında Celle Celaluhu en ağır basacak şey budur. Dağlar ağırlık ve cesametindeki günahlara galebe çalacaktır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Binaenaleyh bizi muvaffakiyet yolunda dikkatinizi istirham ediyorum. Sürçmeye götüren, düşmeye götüren bir husus vardır. Aşkımız, heyecanımız yerindedir. İmanımız inşallah yerindedir, sağlamdır, pektir. Fakat bu hak davanın yolu hak değilse sürçecek, düşecek, perişan ve derbeder olacağız. Hakkın tahakkukunu geciktirmiş bulunacağız. Bir kafanın bir tarafına bunu koymanızı istirham edeceğim. İkinci bir mesele, el hakku yalu ve la yu'lu aleyh. Hak alidir, hiçbir şey ona galebe çalamaz. Dikkat buyurun, Allah Celle Celaluhu insanların sıfatlarına göre insanlara değer verir. Sahih bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَلَا اِلَى اِجْسَامِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Rivayet farklılığı içinde kelime farklılıkları vardır. اَوْ كَمَا قَالْ Allah sizin suretlerinize ve cisimlerinize bakmaz. Bakıp da ona göre sizi değerlendirmez. Fakat Allah sizin kalbinize ve kalbin semeresi olan amelinize bakar. Kalbinizin semeresi olan, meyvesi olan amelinize bakar, ona göre sizi değerlendirir. Demek ki Allah katında geçerli olan tek akça sıfat. Sıfatta mümin iseniz Allah nazarında geçerli bir insansınız. Sıfatlarınızda bozukluk varsa siz camide dahi olsanız sizin sözünüz ve sazınız tesir etmeyecektir. Ve burada bir noktaya dikkatinizi istirham edeceğim. Her müminin her sıfatı mümin değildir. Her kafirin her sıfatı da kafir değildir. Nice müminler vardır ki şeytan cübbesi gibi sırtlarında kafir sıfatı taşırlar. Ve nice kafirler de vardır ki bağışlayın, şeytan pazarında sırtlarında mümin sıfatı taşırlar. Ne demektir bu? Çalışma bir mümin sıfatıdır. Tembellik kafir sıfatıdır. Uyuşuk uyuşuk oturma el ayağı tutuyorken bu kafir sıfatıdır. El ayağı tuttuğu müddetçe diliyle eliyle gayrette bulunmak mümin sıfatıdır. Metodolojiye uygun hareket etmek, devrinin sistemini bilmek ve sistematik hareket etmek mümin sıfatıdır. Devrini yaşamamam, insanları delhizlere çağırıp oralarda bir şey fısıldamaya çalışma bu kafir sıfatıdır. Cömertlik bir mümin sıfatıdır. Bakillik kafir sıfatıdır. İlim yapma mümin sıfatıdır. Allah'ın alim ismine insanı götürür. Cehalet kafir sıfatıdır. Binaenaleyh bir insan mümin olabilir ama sırtında cehalet gibi kafir sıfatı olur. Metodoloji bilmeme gibi, metot bilmeme gibi kafir sıfatı olabilir. Tembellik gibi kafir sıfatı olabilir. Gayret etmeme gibi kafir sıfatı olabilir. Ve kafir sıfatlarından dolayı Allah o mümini mahkum eder. Zira bir sonraki kaide de arz edeceğim. Ama bir kafirde de bu mümin sıfatları var ise, kendi kafir olsa bile, lakal Allah dünyada ona mükafat verecektir. Kafir kafir olmasına rağmen şayet çalışıyorsam, hayatı tekviniyeyi didik didik edip kurcalayıp manasını anlıyorsam, eşya ve hadiselerin içine giriyorsam, devrinde cereyan eden içtimaiyi biliyorsam, kendi insanına müteveccih gayreti var ise, bütün bunlar mümin sıfatıdır. Allah sıfatlara göre hüküm verdiği için muvakkaten kafire galebe veriyor ve yine muvakkaten mümine de mağlubiyet veriyor. Sadece dualarla görüyorsunuz mesele hallolmuyor. Siz Rabbe el aç açıp da yalvarabilecek hale gelmek için mümin sıfatlarını takınmanız gerekiyor ki Allah mümin sıfatlarına göre sizi tebcil etsin, yükselsin, yücelsin, aziz kılsın. Verdiği şeylerin ikmal ve itmamından ibarettir bu. Rabbim bize imanı verdi. İmanın müteallikatını ve levazımatını da lütfeylesin. Bizi tam aziz eylesin. Bir diğer noktaya daha dikkatinizi çekeceğim. El hakku yalu ve la yu'la aleyhim. Hak alidir, hiçbir şey ona galebe çalamaz. Fakat Allah'ın iki çeşit kanunu vardır. Bir, bu kanunu biz bu tefsirin esası olan Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz ki kelam sıfatından gelen kanundur. Onunla Allah Celle Celaluhu bize emirlerini ikra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak, ikra ve rabbukel ekremullezî alleme bil kalem, allemel insâne mâ lem ya'lem şeklinde teklif buyurur, tahmil buyurur ve emreder. Allah'ın bir diğer kanunu da şeriat-ı fıtriye ve ayat-ı tekviniye dediğimiz kanunlardır. Şu kitab-ı kebiri kainat dediğimiz alemi görüyorsunuz. Ayları ve yıldızlarıyla, Frenkçe ifadesiyle makro alemi. Atomlarıyla, zerreleriyle, atomun etrafındaki elektronlarıyla ve içindeki çekirdeğiyle, proton ve nötronuyla. Allah'ın hayatı tekviniyesi. Allah'ın bir kitabıdır bu. Allah bu kitabı kudret ve iradesiyle yazmıştır. Meşiyetiyle meydana getirmiştir. Bu kitabın mürekkebinde Allah'ın kudret ve iradesi kullanılmıştır. Bu Allah'ın bir kitabıdır. Kur'an-ı Mucizül Beyan da başka bir kitabıdır. Ama bu Kur'an-ı Mucizül Beyan olan başka kitabı kelam sıfatından gelmekte. Öbür kitap ise kudret ve iradeden gelmektedir. Bu iki kitap bir hakikatin iki yüzünden ibarettir. Birinde konuşma dilledir. Öbüründe ise eşya ve hadiselerin hareket, deveran ve cevelani iledir. Birinde dil fizik ve kimya astronomidir. Birinde ise bizim dilimiz onu terennüm eder. Dil bizim dilimizdir. Bu iki kitap bir hakikatin iki yüzünden ibarettir. Kainatı yaratan Allah bu kitabıyla kainatını şerh etmiştir. Kainatı yaratan Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Mucizül Beyanıyla kainata tercüman olmuştur. Kainatı bize anlatmıştır. Binaenaleyh dikkat edin. İnsanlar bu iki kitabın ahkamına riayet etmekle mükelleftirler. Fakat kainat kitabına riayet etmemenin ekseriyeti itibariyle cezası dünyada verilir. Kur'an-ı Kerim'e riayet etmemenin ekseriyeti itibariyle cezası ahirette verilir. Dünyada da vakıa ceza verilir. Fakat ekseriyet itibariyle kainat kitabına riayet etmemenin cezasını Allah dünyada verir. Bir insan kainat kitabına riayet ediyorsam, fiziğin diliyle konuşuyorsam, kimyanın diliyle konuşuyorsam, astrofiziğin diliyle konuşuyorsam, nebulozların, galaksilerin diliyle konuşuyorsam, Allah dünyada ona ulviyet verecek ve yükseltecektir. Zaten onu Kur'an'dan ayırmak mümkün değildir. Hakikati vahidenin iki yüzünden ibarettir dedik. Onun içindir ki aziz Müslümanlar, meseleyi münhasıran dualara inhisar ettirip iş olacak zannetmeyiniz. Tevessül edeceksiniz. Hocamızın dedikleri gibi akil fümme tevekkal. Nebiler Nebisi'nin beyanı içinde ondan sonra Allah'a tevekkül olacaksın. Şeriat-ı fıtriyenin ahkamını bileceksin. Karşısında Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı bileceksin. Anlayacaksın ki Kur'an-ı Kerim'in sinesine kulak verdiğimiz zaman yıldızların konuştuğunu duyuyoruz. Bir nabız gibi atomların attığına şahit oluyoruz. Teşrii emirlerin orada birbirini takip ettiğine şahit bulunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i gerçekten anlamanın manası budur. Bu hakiki anlayışı Allah bizleri ilah eylesin. Öyleyse Allah adili mutlak. Allah bize eziklik verdi. Karşı taraftakine de bir bakıma muvakkaten izzet verdi. Vel akibetü lil muttakin fehvasınca. Kendimize gelecek zimamı yine kendi elimize alacağız inşallah. Fakat o noktaya, o limite yükselme bu yolla olacaktır. Kahvelerde oturma tembelliğini bırakacağız. Rabbimizi peynir ekmek yeme rahatlığı içinde anlatacak hale geleceğiz. Devrimizde ortalığı salan küfür ve küfran karşısında mücadele edeceğiz. Aramızdaki birliği tesis edecek. Gönülde tevhide mazhar olduğumuz gibi aynı zamanda davranışlarımızda da tevhide mazhar olacağız. kalpleri ittifak ettireceğiz ve bileceğiz ki Allah'ın inayeti ancak ittifaka gelecektir. Tevfik-i İlahi'nin en büyük vesilesi aramızdaki ittifakımız olduğunu bileceğiz. Şeriat-ı fıtriyeye göre bu kanuna riayet etme neticesinde Rabbim bizi muvaffak edecek ve yüzümüzü artık uzun zaman yerlerde dolaştırmayacaktır. Ben burada bir nokta koyup bu noktadan sonra arz edeceğim şeyleri de arz edeyim. Bir iki cümleyle sıkmayayım sizi. Ben hayalperestlik içinde, ütopik bir düşünce içinde, neslimize baktığımız zaman çok büyük şeyler meydana getireceklerine inanmış olmayı ifade etme sadedinde ifade etmiyorum muhterem Müslümanlar. Neslimizde şeriat-ı tekviniyeye bir dönüklüğe de şahit oluyoruz. Ve neslimizde kendisine düşen vazifeleri yapma hususunda bir civan mertlik müşahede ediyoruz. Paçalarını sıvadığına şahit oluyoruz. Canını dişine taktığına şahit oluyoruz. Kur'an'ı okuyup öğrenmeye çalışmanın yanı başından şeriat-ı fıtriyenin de teşrihini yapma gayreti gösterdiğine şahit bulunuyoruz. Ve bunlardan ümitlenerek diyoruz ki inşallahü teala gelecek bizim olacaktır. Allah tevfik ve inayetiyle gelecekte bizi aziz ve payidar kılacaktır. Bugün yeryüzünde Allah'ın matmahı nazarı olabilecek bir nesil baharda yeşeren filizler gibi başını topraktan dışarıya çıkarmış, arz-ı endam, arz-ı didar etmeye başlamışlardır. Her yerde sahabi ruh ve şuuru içinde bir neslin tekevvün ettiğine, meydana geldiğine şahit oluyoruz. Size ondan da misal arz edeyim ve bağlayayım. Yozgat zaten ümit verici bir hüviyette. Ve sadece antikomünist cephenin arasındaki dedikodu güftügü var. Bu da baştakilerin meseleyi ayağa düşürmesinin neticesindedir. Baştaki başlara Allah akıl, izan ve insaf ihsan eylesin. Ayak anlaşacak ve uzlaşacaktır. Burası inşallah bu mevzuda mükemmeldir. Fakat yeniden misyonlar kurmam, neslinin içine girmem, namazsız niyazsız nesline namazı niyazı öğretmem, Muhammedi ahlakı öğretme sallallahu aleyhi ve sellem, dirilişinin teminatı olacaktır, esası olacaktır. Biz başka beldeleri daha çok biliyoruz. Bir baştan bir başa Anadolu'dan, bir taraftan böyle tertemiz, terü taze bir nesil yetişirken, beri tarafta şu ana kadar askıya alınmış ve başı döndürülmüş, bakışları bulandırılmış, hakkı yanlış, yanlışı hak gören sapık bir nesil vardır. Bu nesilden dahi kopup kopup bize gelen insanlara şahit oluyoruz. Mübalağa yapmadan arz edeyim. Belki şimdiye kadar bin defa bana Allah'ı kabul etmeyen gençler, delikanlılar geldiler. Dertlerini bana döktüler. Dertlerini dinledim ve giderken belki tam bir izana, irfana sahip olmasalar bile Rabbimiz hakkında tereddütlü dahi olsam bir kanaatla döndüklerine şahit oldum. Anladım ki neslimize iman adına, hani benim gibi bir mücrim, söz bilmez bir insandan değil, sözü bilir, sözü lalü güherolu bir insandan bir şey duyurma imkanı olsam, iman edecekler Allah'ın tevfik ve inayetiyle, İslam arasında saflarını alacaklar, yerlerini alacaklar. Her gün bir sürü insan geliyor. Bir tanesiyle konuşurken, geçen de oldu, arz edeyim. Bir delikanlıyla konuşuyoruz. Tanrı denen şey nedir, bana bahseder misin diye başladı söze. Ben de dinledim. Rabbime karşı böyle bir saygısızlığı yine Rabbimin hatırına katlandım, tahammül ettim, bağrıma bastım. Dedim ki Rabbim beni muhakaze etme, katlandım, senin için katlandım. Müsamaha gösterdim. Sözümü söyleyebilmem için söz söylemesine müsaade ettim. Ben de söyleyeceğim, patlayacağım. O diyeceği şeyleri dedim. Ben de perişan derbeder yıkık dökük laflarımla diyeceğimi dedim. Giderken baktım, Mus'ab bin Ümeyr'in karşısında rengi sararan solan Hüseyd ibn Hudeyr gibi rengi değişmeye başladı. Ve sonra evden haber aldım. Evine döner dönmez bütün evine bir şeyler anlatmaya başlamış. Bundan inandım ki Rabbim bizi sırf tekrim etmek için, adi birer vasıta olarak kullanmak için, az böyle kullanmak istiyor, yoksa imanı gönüllerde yakacak odur. Küçük vesilelerle. Ve bir imam kardeşimiz anlatıyor. Allah sayını meşgul etsin. Bütün imamlarımızın sayını meşgul etsin, hizmette daim kılsın. Çok sevdiğim bir imam kardeşimiz anlatıyor. Gençleri topluyor, sohbet ediyor. Kendi mahallesinde ateist, inkarcı, mülhit, marxist, leniniz bir sürü delikanlının gönlüne girdi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedirttim. Kendi bana aynen şöyle naklediyor. Sohbet ediyorduk. Sokaklardaki şu yazılardan serzenişte bulunmalar oldu. 5-10 gün evvel Müslüman olmuş bir delikanlı var içimizden. Hazreti Ömer'e göre Hazreti Hamza gibi 5-10 gün evvel Müslüman olmuş bir delikanlı var içimizden. Küfre karşı öğrenmişti ki birkaç gün evvel kendisi de duvarlara yazı yazıyormuş. Mars'ın velelinin adını omuzunda taşıyormuş. O bir aralık köpürdü, küplere bindi ve şöyle dedi. Hocam elimize silahı alalım. Sokaklarda dolaşalım. Nerede bir mülhit rastlarsak yerle bir edelim. Bir kükredi, bir bağırdı. Bunu soluk rengiyle ve benziyle ötede dinleyen bir delikanlı var. Onun sözünü bitirmesini bekledi, bekledi, parmağını kaldırdı. Bir dakika kardeşim dedi. Bir dakika bana müsaade et dedi. Sen dedi çok hızlı giriyorsun bu işin içine. Eğer sen şu yaptığını dün yapsaydın, hem vallahi hem billah beni de öldürmüş olacaktın. Çünkü ben de öyleydim. Ama bugün Allah'a hamdolsun buradayım ve içim imanla dolu diyordu. Hazreti Muhammed yolu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Necmettin Hoca'dan dinlediğim bir şeyi de nakledeyim size. 5-10 yerde naklettim, onu da nakledeyim size. Almanya'da bulunduğu sırada diyor ki, biz Almanya'ya şimdi işçi ihraç ediyoruz. Döviz getirsin diye. Üzen göptürdüğümüz kimselerin kapısında mezellet hisar ediyoruz. Biz Avrupa'ya sadece Peygamberimizi anlatmak için giderdik sallallahu aleyhi ve sellem. Süleyman Şah aleyhirrahmetü vel gufran hazretleri Çanakkale'den basit sallarla geçip Çanakkale hakimiyeti altına, Ecevat hakimiyeti altına gelip oluyor, hakimiyeti altına aldıktan sonra Bolayır'a kadar ulaşır. Ve sonra bir gün bir rüya gördüm der. Bugün galiba öleceğim bendir. Ben ölürsem başımda toplanın. Bizans'ın işlerine kadar gidecek. Bu Hazreti Muhammed'in yüce adını sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğiz. Ben ölürsem başımda toplanın. El ele tutuşun. Bir vahdet temin edin. Düşmanlarınıza karşı savaşı ve kafirlerin içine açılmayı devam ettirin der. Ve ertesi gün o Yağız delikanlı atın üzerinde girerken atın ayağı bir köstebek tümseğine girer. Baş aşağı düşer, boynu kırılır ve Bolayır'da şehit olur. Hakikaten düşmanlar büyük Akıncı'nın şehit olduğunu duyunca yeniden oraları istirdat etme sevdasına kapılırlar. Etrafındaki o ilk beyler, Evranos beyler, Gazi Mihal beyler bu şahın etrafında toplanırlar. El ele tutarlar. Sözleşirler, ölme var dönme yok derler. Açılacağız Bizans'ın içine kadar, Avrupa işlerine kadar, önümüze deniz çıkacağı ana kadar Rabbimizin yüce adını bayrak halinde alacak, taşıyacak ve götüreceğiz derler. Ve düşmanlar hakikaten bunların karşısında bozulur kaçarlar. Çanakkale'de olduğu gibi ve derler ki her gün sizin önünüzde savaşan o Yağız delikanlı vardı ya Süleyman Şah'ı ne diyordunuz? Bugün yine önünüzde o savaşıyordu. Fakat farklı bir taraf vardı. Kılıçlar kendisine tesir etmiyordu. Atında bir kükreyiş vardı ki önüne geçilmiyordu derlerdi. Biz bu hava ve bu sevda ile batıya gidiyorduk. Bu hava ve bu sevda ile Asya'da, Asya kıtasında at oynatıyorduk. Rabbimizin adını götürmek için mezellete maruz kalınca mark için gitmeye başladık. Ama bunların içinde dini, diyaneti için orada ateş halinde etrafındaki her şeyi yakıp yıkan kimseler de var ve işte hocamız bunlardan bir tanesini anlatıyor. Bana çok tesir etmiş bir hadisedir. İnsanlık aleminin iniltisini ihtiva etmesi bakımından çok mühimdir, arz edeceğim. Marka gidenin yanı başında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adını gönüllere hakim kılmaya giden de var. Ve delikanlılarımızdan bir tanesi bir Alman evine misafir olmuştur. Müslümanlığın faziletini tam temsil etmiştir. İffetiyle orada görünmüştür. Dikkati çekmiştir. Ve kısa zaman sonra evin genç delikanlısı, 30-35 yaşındaki sarı Alman delikanlısı, belki yüksek tahsilli olan bu delikanlı, tecessüste bizim müminin Mehmetçiğin davranışlarını tecessüs etmektedir. Ve bir fiyasko bulamamaktadır. Karışık bir taraf, bulanık bir taraf görememektedir. Nereden bakarsan bak Allah'ı hatırlatır bir keyfiyet arz-ı endam etmektedir. Ve zaten ehli hakikata göre mümin odur ki ne yanından bakarsanız bakınız Allah'ı hatırlarsınız. Rabbim bizi böyle mümin eylesin. Allah'ı hatırlatan bu delikanlı Mehmet'imiz bizim. Türk'ün son mücahitlerinden. Avrupa'ya son Hazreti Muhammed'i götürenlerden sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Akıncılar gibi kabul etsin. Alman delikanlı gelir, der ki kardeşim günlerden beri evimdesin veya aylardan beri evimdesin. Ben seni her şeyinle tetkik ettim. Bir fazilet abidesi gördüm. Bu ne güzel dindir, bu ne muhteşem prensipler mecmuasıdır. Diz dize gelir, delikanlımızda oturur ve içinden gele gele La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der. Sarışın hanımı evin öbür hücresindedir. Efendi nereye gidiyorsun? Biz şu ana kadar beraber yaşadık. Sen la ilahe illallah diyorsun, ben de oradayım. Amir İbni Tüfeil gibiyim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Pırıl pırıl çocuklar bizim delikanlının etrafında la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ev cennet köşesine döner. Alman delikanlı o kadar memnundur ki, evimi cennet köşesine çevirdin, Allah senden ebediyen razı olsun. Kabir benim için bir zindandı. Sadefleşmiş kemiklerin yuvasıydı. Yılanın, çıyanın mahalliydi. Ama şimdi orası benim için geniş ahiret koridorum. Hazreti Muhammed dünyası aydın bir dünya sallallahu aleyhi ve sellem. Sevincini ve memnuniyetini, medyuniyetini ifade etmenin yanı başında günlerden bir gün yakasından tutar. Bizim Mehmetçiği sarsar. Biliyor musun der, sana karşı öyle öfkeleniyorum ki suratına şöyle içimden tokat atasım geliyor. Ayaklarımın altına alasım geliyor senin. Bana sor ki niçin? Mürşidine niçin böyle yapmak istiyorsun? Zira sana diyeceğim ki 6 ay evvel benim bir babam vardı, sen gelmeden evvel. Kiliseye çok sadıktı. Çan duyar duymaz yerinden fırlardı. Hazreti Muhammed'i bilmeden gittim. 6 ay evvel gelseydin ona da öğretseydin. Bu bana Avrupa'nın iniltisi gelir. Bütün Avrupa'nın iniltisi gelir. Memleketinizde meselelerinizi halletseydiniz, Avrupa'ya kadar gitseydiniz, cihanın efendisinin adını duyursaydınız, boş ve küflenmiş gönülleri ihya etseydiniz, insanlığa yeni bir hal, yeni bir hava kazandırsaydınız, sizden evvelkiler vazifelerini yaptılar, siz de vazifenizi yapsaydınız. Allah sizi bu vazifelerle inşallah teşrif ve tekrim buyursun, aziz ve şerif eylesin. Aziz Müslüman, bununla beraber Rabbim, memurun çok sevkinde, daha kar kalkar kalkmaz, kasvetli bulutlar gider gitmez, havadaki şimşekler durur durmaz, bir de bakıyoruz bir nevbahar havası içinde, bir baştan bir başa bütün zemin yemyeşil kesilmiş. Ve yine Almanya'da bulunduğum sırada bir Alman bana aynen şöyle dedi, Allah'a hamd ve sena olsun dedim. Başında Mevlevi bir sarık vardı. Sorduğum zaman selis bir Türkçe ile Hazreti Mevlana'nın tarikatına mensup olduğunu söyledim. Yüksek tahsil yapmış bir Almandım. Pırıl pırıldım. O sarı renge yüzün nurlanması da o kadar yakışıyor ki pırıl pırıldım. Bağrıma basmamak için çok sabrettim. Emsallerini Hamis, Sıddık, onları Medine-i Münevvere'de gördüm. Arkadaş bunlar. Ne kadarsınız dedim. Alman ırkından olarak Akın'da dedi her sene 500 bin kadar toplanıyoruz. Sadece Alman ırkından Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem ahlak itibariyle Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem 500 bin tane kadar toplanıyoruz. Görüyoruz ki Avrupa'nın her yerinde her tarafından yeni yeni Müslüman olanlar var. Paris'in içinde 15 tane caminin bulunduğunu duyduğunuz zaman Müslümanlığın nereye gittiğini herhalde hesap edebilirsiniz. Paris ki Fransa'nın başkentidir. 15 tane caminin bulunduğunu düşünün. Ve bir profesörün beyanıyla her gün Fransa'da 15 insanın Müslüman olduğunu düşünün. Müslümanlığın nereye gittiğini göreceksiniz Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Demek ki ebed bizim ve elbet bizim. Demek ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyası muvakkaten kasvetli bulutların taarruzuna maruz kalsa dahi, işgaline maruz kalsa dahi bu kasvetli bulutlar sıyrılıp gidecek. Pırıl pırıl semai nübüvvet arzı didar edecek ve biz onun neşvesi içinde yeniden Muhammedi bir dünya yaşayacağız sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bir baştan bir başa Anadolu'yu ihya etmeye başladı şu günlerde, dileyelim, dilenelim. Anadolu'muzu ihya eylesin. Batıya karşı İslam aleminin bu son karakolunun kefere ve fecerenin gemazıya aldığı şu günlerden işgalden muhafaza buyursun. Gençliğimize inanan gençliğimize zireklik, canını dişine takmam, bu mevzuda cesaret ve şecaat lütfeyleyip bizi ayaklar altında payimal etmesin. Sizden de Rabbim ebediyen razı olsun. İslam'ın muvaffakiyeti istikametinde Muhammedi bir yolla sallallahu aleyhi ve sellem ve yine Muhammedi bir gönülle hizmet etmeye sizleri ve bizleri muvaffak eylesin. Ve ser levhamın malini arz edeyim. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ Allah iman edip salih amel yapanlara kasemle teminat veriyor. Yeryüzünde onları halife kılacak. Zira Enbiya Sure-i Celilesinde ifade buyurdukları gibi, yeryüzüne ancak hakikat erlerim, salihler, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti varis olacaktır. كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Sizden evvel yeryüzüne âli necip bir cemaati hakim kıldığı gibi, kendi halifeliğini temsil ettirdiği gibi, Hazreti Davud'la Hazreti Süleyman'la yaptırdığı gibi, Emevi'yle yaptırdığı gibi, Abbasi'yle yaptırdığı gibi, Selçuklu'yla yaptırdığı gibi, Osmanlı'yla yaptırdığı gibi, yeniden bu bezmin erleri olabilecek, فَتُوبَا لِلْغُرَبَا ile başını okşadığı cemaatla yeniden Allah yeryüzünde kendi halifeliğini temsil ettirecek, bir daha müstesna adını insanlığa duyuracak ve inşallah o devirde bizler şehbal açan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adını omuzumuza alacak, bayrak halinde taşıyacak, cihanı az görecek ve onu göklere götürme düşüncesi içinde sağdan sola koşturup duracağız. Rabbim bu aziz vazifeyle bizleri şerefyap eylesin. Sizden de ebediyen razı olsun. Kusuruma bakmayın. Ses tonumu ayarlayamadım. Çatlak sesimle kulak tahriş edici şeyler söyledim. Muhakaz etmeyin. Rabbim de beni bağışlasın. Bizler onun lütfunun tecelli etmesi için sırf şerefe mazhar olalım, kereme lütfa mazhar olalım diye şart-ı adi keyfiyetiyle koşuyor bir şeyler yapmak istiyoruz. İşi yapana gelince O'dur, yaratan O'dur, bizi yarattığı gibi efalimizi yaratan da O'dur, bir gül devri gelecekse onu yaratacak da O'dur, o devrin bülbüllerini yaratacak da O'dur. Ama bu arada li hikmetin, bizleri de teşrif ve tekrim etmek için bu işlerde kullanıyor. Nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ, ona binlerce hamd ve sena olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin, lillahi teâlâ el-Fatiha.